أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغه رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Evet sevgili dostlar, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Muhaccetul Beyda diye bize bir miras olarak bıraktığı o geniş ve bembeyaz yol, gecenin zifiri karanlığında dahi yürüyenler için aydınlık olan nebevi miras, sünnet-i Muhammediye sallallahu aleyhi ve sellem en güzel ve en pak şekilde bizlerin elleri içerisinde. Rabbim inşallah nasiplenenlerden eyler. İnşallah o güzel sünnetin, o güzel mirasın karşılığını ve bedelini ödeyenlerden eyler. İnşallah bizleri de o sünnet ile dirilenlerden eyler. Sünnet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı büyük bir miras ve bereketli bir miras. Bunda hiç kimsenin bir şüphesi yok. Ben sünnet konusunda farklı düşüncelerde olan insanları bir tarafa bırakıyorum. Ama burada olan insanların hepsinin Allah Resulü'nün bu yüce mirasından istifade etmek için gayret içerisinde olduklarını düşünerek konuşuyorum. Hepimiz böyleyiz elhamdülillah. Peki hepimiz aynı oranda istifade edebiliyor muyuz? Hepimiz sünnetin sahibi olan nübüvvet güneşi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o yüce mirasından istediği oranda istifade edebiliyor muyuz? Bunu herkes kendi nefsine sorsun. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize bir ölçü veriyor. O kutlu sözlerinden bir tanesiyle bize söylüyor. Ve diyor ki benim sünnetimin önüne oturan her talip aynı oranda istifade etmez. Her talibin, bu işe muhatap olan her öğrencinin, her talebenin ya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma şerefi ile kendini bahtiyar sayan her ferdin nebevi mirastan elde edeceği şey aynı oranda olmaz. Herkes kendi duruşuyla, niyeti ile, akli ve kalbi dinginliği ile, öncesinde elde etmiş olduğu bilgiler ile bu sünnetten daha fazla ya da daha az istifade etme imkanına sahip olur. Onun için Allah Resulü sünnetine muhatap olan insanları toprağa benzetir ve der ki üç çeşit toprak vardır ve her toprağın da sünnetten istifade etme oranı farklı farklıdır. Çok ilginçtir bu hadis. Buhari ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer. Büyük hadis sahabilerinden Ebu Musa el-Eşari'nin rivayetiyle Efendimiz o sözün sultanı buyurur ki Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim toprağa yağan bol yağmur gibidir. Allah Efendimizle birlikte bir hidayet gönderdi. O hidayetin ne olduğunu biz şu andaki okuduğumuz Kerim kitaptan öğreniyoruz. Bir de bir ilim gönderdi. O ilim de işte kitabın pratize edilmiş şekli olan sünnettir. Dolayısıyla Allah kitabı ve sünneti göndermiş ve o gönderilen elçi ve o sünnetin bize pratikte göstericisi olan Muallim-i Ekber kendisini bol ve verimli bir toprağa benzetiyor. Ben bol ve verimli bir yağmurum, affedersiniz. Bol ve verimli bir yağmurum. Toprağa inen bol ve verimli bir yağmur. Peki yağdığı yağmur, yağan yağmur hep aynı cins toprağa mı iner? Hayır. Sözün sultanı onu da söylüyor. Benim bu getirdiğim şeye, yani hidayete ve ilme, kitaba ve sünnete muhatap olan topraklar üç cinstir der. Birincisi odur ki yağmuru alır, çeker, özümser onu ve kendisine atılmış olan o tohumları yeşertir. Çiçeğe durur, meyveye durur, sebzeye durur, çayırsa eğer ota durur, varlık aleminin istifadesine kendini açar. Birinci cins toprak budur işte. O cins toprak verimli bir topraktır. Önce kendi istifade etmiş, sonra da etrafını istifade ettirmiştir. İkinci cins toprağı ise Efendimiz şöyle anlatır. O toprak sert bir topraktır. Suyu çekmez, suyu üzerinde tutar. Kendi istifade etmez ama su üzerinde zayı olmadığı için başkaları o sudan istifade eder. Çok affedersiniz. Mesela hayvanlar biriken o suyu içerek ondan istifade ederler. Bunlar kim? Bunlar söyleyip, hakkı dile getirip, ilim sahibi olup ama ilimlerinden, dile getirdiği o hakikatlerden kendi nefislerinin istifade etmediği insanlar. Onu da farklı değerlendiriyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve üçüncü sınıf, üçüncü bir sınıf toprak. Onlar da der ki çöl toprağına benzer. Ne suyu alır özümser, ne de suyu üstünde tutar. İnen su onda zayi olur. Hiçbir şeye dönüşmez. Kendi istifade etmediği gibi başkalarını da ondan istifade ettirmez. Allah muhafaza. İdealimiz, hedefimiz, gayretimiz o olsun ki dostlar, birinci sınıf toprak olalım. Verimli bir toprak olalım. Bize inen Kur'an'ın ayetleri ve bize inen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajları bizde yankı bulsun. Özümsensin yüreklerimizde ve akıllarımızda. Ve dışarıya meyve vermeye başlasın. O meyvelerden insanlar istifade etsin. Şu mahzlum ve mahzun olan Muhammed'i sancağın yüzünü ak edecek ameller bizlerden sudur etsin. Rabbim yükselecek şu İslam binasına ufacık da olsa bir katkıyı sağlamayı bizlere de nasip eylesin inşallah. Bu duygularla dostlar sünnet yolculuğunda devam edeceğiz inşallah. Hatırlarsanız geçen dersimizde sünneti anlamada yöntem başlığı altında lafız, mana ve maksadı anlamaya çalıştık. Bir iki cümleyle özetleyeceğim fazla teferruata girmeden. Dedik ki nübüvvet masasını kurabilmek ve o masanın üzerinde kurulacak sofradan istifade edebilmek için masanın ayaklarının yere sağlam basması lazım. Ve en az üç ayağı olması lazım. Ayaklardan bir tanesi kesik olduğu zaman masanın sağlam duramayacağını söyledik. İşte o üç ayak lafız, mana ve maksat idi. Üç ayaklı bir masayı kurup da üzerine sofrayı sermeye başladığımız anda fıkhın diliyle istinbat ve istihracı doğru bir biçimde yapacak ve o üç ayaklı masanın üzerinde hem kendimizin istifade edeceği hem de başkalarının istifade edebileceği bir verim elde edecektik. Bugün inşallah bu üç ayağın farklı düzlemlerde açılımlarına gireceğiz. Öncelikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti anlatma noktasında sahabeye vermiş olduğu gayrete değineceğiz. Şöyle birkaç haftalık programdan bahsedeyim. Bugün eğer bitirebilirsem size Allah Resulü'nün sahabeye sünnetini nasıl anlattığını anlatacağım. Bunu bugün bitirirsek gelecek dersimizde sahabenin genel olarak sünnet anlayışına değineceğiz. Onu da bitirirsek 4 hafta boyunca Hulefai Raşidin olan Raşid ve Mürşid halifelerin ki onlar Allah Resulü'nden sonra söz söyleme sahasında otorite olan 4 isimdir. 4 büyük halife Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin Allah hepsinden razı olsun. 4'ünün sünnet anlayışına değineceğiz. Böyle bir altın silsilenin sünnet anlayışını kavramamız bizim de sünneti doğru kavramamıza ve doğru anlamamıza yardımcı olacak inşallah. Onun için nübüvvet güneşinin başıyla bugün başlayacağız inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünneti sahabisine nasıl anlatırdı? Allah Resulü de dostlar bu üç ayağı muhafaza ederek anlatırdı. Yani Efendimiz lafız, mana ve maksat düzleminde sahabisine anlatırdı. Hadislerini ve genel itibariyle sünneti. Lafızdan başlayayım isterseniz. Öncelikle Efendimiz mübarek lisanından çıkan sözlerin yani lafızların karşıda anlaşılması için oldukça bir gayret içerisinde olurdu. Karşı taraf o mübarek lisandan çıkacak kelimeleri doğru bir biçimde anlayabilmesi için Efendimiz iki yöntem kullanırdı. Birincisi Enes bin Malik'in rivayetiyle bize gelir. İkincisi de Hazreti Ayşe validemizle bize gelir. Enes bin Malik der ki Allah Resulü eğer bize hafızalarımızda yer edecek herhangi bir söz söyleme ihtiyacı duyarsa o sözü 3 kez tekrar ederdi. Burası çok önemli. Şimdiki bazı rasyonalist kafalar hadislerin hıfz ve zapt konusunun nasıl olduğunu bir türlü anlayamıyorlar. Neden? Temele inmedikleri için. Temelinde böyle bir şey var. O sözün sahibi karşı taraf sözünü daha iyi anlayabilmesi için önemli sözlerini 3 kez tekrarlardı. Biz bunu birçok hadiste görüyoruz. 3 kez Allah Resulü karşı taraf muhatap bu sözü anlayabilmesi için üzerinde durarak tekrar ederdi. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem Hazreti Ayşe validemiz bize rivayet ediyor. Allah Resulü eğer bir şeyleri belleklerimize ve hafızalarımıza hıfz edip zapt ettirmek isterse oldukça yavaş yavaş ve tane tane konuşurdu. Öyle ki Ayşe validemiz diyor, saymak isteyen onun kelimelerini bir bir sayardı. Düşünün, 3-4 cümlelik bir şey söylüyor Efendimiz. O kadar yavaş, o kadar tane tane, o kadar kelimelerin hakkını vere vere konuşuyor ki muhatap isterse eğer o kelimeleri birer birer sayabilirdi diyor. Dolayısıyla Allah Resulü böyle bir yöntem ile, yani hem 3 kez tekrar ederek hem de kelimeleri ağır ağır ve tane tane konuşarak karşıdaki muhatabın daha iyi sözlerini anlamasına ve bellemesine yardımcı oluyordu. Peki muhatap nasıl duruyordu? Onu da bize sahabe veriyor. O konuşunca biz keenne ala ruisihim ettayr, başımızın üzerinde bir kuş varmış gibi dururduk. Sanki başımızın üzerinde bir kuş var da onu kaçırmamak için nefes dahi alıp vermezdik. Ne adına? O mübarek lisandan çıkan kelimeleri kaçırmadan hafızada saklayıp hıfzedip zapt etme adına. Dolayısıyla hem hatip hem muhatap oldukça bu işte titiz. Allah Resulü konuşan biri olarak karşı taraf anlasın diye elinden gelen gayreti gösteriyor. Muhatap da anlama adına elinden gelen gayreti gösteriyor. Peki bununla mı sınırlı? Hayır. Bir de işin farklı bir boyutu var. O ne? Sağ eli kullanmak. Yani yazmak. Çok ilginçtir. Birçok çağdaş hadis alimi ya da hadis usulüyle ilgilenen insan hadisin tedvinini Hicri 2. ya da 3. yüzyıldan başlatır ve Allah Resulü döneminde kesinlikle hadislerin yazılmadığını söyler. Buna da bizzat Efendimiz'den deliller getirir. Bu doğru mu? Bir yönüyle doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir zamana kadar hadislerin yazılması noktasında sahabisini uyardı. Yazmayın dedi. O rivayetleri söyleyeceğim şimdi. Yazanlara ciddi bir biçimde de karşı çıktı. Ama bir dönem sonra o yasağı kaldırarak bu sefer hadislerin yazılması noktasında sahabisini teşvik etti. Yazın dedi. Yazılması konusunda onların önünü açtı. Neden peki? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dostlar bir ömür yaşadı. 23 senelik bir nübüvvet hayatı var. Ve bazı olayların karşısında Efendimiz o olayların ortaya çıkaracağı sebepleri dikkate alarak geçici yasaklar koyardı. Hadisleri açın okuyun. Bir dönem kabir ziyaretlerini yasakladığını görürsünüz. Ama yasaklayan aynı otoritenin bir dönem sonra teşvik ettiğini, izin verdiğini kendinin de bizzat hem Uhud şehitlerine hem Baki kabristanlığındaki metfun olan sahabiye ziyaret ettiğini görürsünüz. Bir dönem hanımların mescide gelmesini yasakladığını görürsünüz. Ama aynı otoritenin yine bir dönem hanımları teşvik ettiğini görürsünüz. Hatta biz Buhari'de şöyle bir haber okuruz. Bir bayram sabahı hutbedeyken falanca falanca falanca hanım nerede diye sorup o hanımları getirdikten sonra hutbeyi vermeye başladığına şahit oluruz. Peki bunlar çelişki mi? Hayır. Bunlar belli şartların ortaya çıkardığı şeylerdir. Şartlar ve sebepler ortaya çıktığı zaman Allah Resulü yasaklamış, o sebep ve tehlikeler ortadan kalktığı zaman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yasakladığı o şeye izin vermiştir. Kabir yasağı mesela, kabirlerin ziyaret yasağı. Ne zaman yasaklamış onu? Takriben izin verdiği tarihi şunu söyler hadis tenkitçileri, ravileri. Allah Resulü'nün ihtimalen net bir tarih vermek zor tabi, Hayber gazvesinden sonra izin vermiştir. O ana kadar bir sıkıntı var demek. Eskiye ait izler var. O izlerin giderilmesi çok kolay değil. Tehlikeler var. Tevhid akidesine, o akidenin sorumluluğuna karşı bazı sıkıntılar var. Ve onların giderilmesi için Allah Resulü bekliyor. Cahiliyeden gelen bir toplumdan bahsediyoruz. Kabirleri, putları, ölüleri simgeleştiren, öne çıkaran bir toplumun üzerine Efendimiz bir akide bina ediyor. Dolayısıyla bir anda yıkmak kolay değil. Onu yasaklıyor. O tehlike ortadan kalktıktan sonra da izin veriyor. Gidin ve ibret alın diyor. Ölülerin size vereceği bir şeyler yok diyor. Onlara dua etmeyin. İşte size ben nasıl kabir ziyaret edilir, onu da hayatım ile gösteriyorum diyerek örnek olarak da pratik bir biçimde bize gösterir. Varınca verdiği selamdan, oturunca orada yapmış olduğu istiğfar ve mağfiret dualarından, istenilince nereden istenileceğini öğretmesinden, her şeyiyle pratik olarak da bize gösterir. İşte dostlar, aynı şeyi biz hadislerin yazımı için getirmiş olduğu yasağa ve o yasağın bir müddet sonra teşvike, izne dönüşmesinde de görüyoruz. Onlarca hadisten birkaç tanesini paylaşayım sizinle. Mesela Tirmizi'de geçen ve sahabinin alim şahsiyetlerinden biri olan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın bize rivayetinden öğreniyoruz ki biz diyor kitabet hususunda Efendimiz'den izin istedik. Ya Resulallah, yazalım mı bazı şeyleri? Bize izin vermedi. Hayır dedi. Yazmamıza müsaade etmedi. Yine aynı şahıs Ebu Said el-Hudri'nin rivayeti, Müslim'in, Darimi'nin ve Ahmet İbni Hanbel'in Müsned'inin ortaklaşa rivayet ettikleri bir haber. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki benden bir şey yazmayın. Kim benden Kur'an dışında bir şey yazmışsa onu imha etsin. Bu söz aslında Allah Resulü'nün yazmaya engel olurken ya da izin vermez iken nasıl bir hassasiyet ile yaptığının en büyük delilidir. Kur'an dışında bir şey yazmayınız. Kur'an'ı yazınız ama onun dışındakileri şu an yazmayınız. Yine Ebu Hureyre'den bir rivayet okuyoruz. Hatip el-Bağdadi'nin bize aktardığına göre, ben ve arkadaşlarım diyor Ebu Hureyre, bir gün oturup hadis mütealasını yaparken ve bazı arkadaşlarımız da o hadisleri yazarken Allah Resulü yanımıza geldi. Ne yapıyorsunuz dedi. içimizdeki arkadaşlardan bazıları dediler ki, ya Resulallah senin sözlerini yazıyoruz. Efendimiz bir anda gadaplandı ve dedi ki, sizden önceki ümmetlerin başına gelen belalar Allah'ın kitabı dışında yazdıkları şeylerden dolayıdır. Burada da Efendimizin Kur'an dışında bir şeylerin yazılmaması noktasında sahabisine uyarısını görüyoruz. Ama dostlar, bütüncül bir okumaya tabi tuttuğumuz zaman görürüz ki Efendimizin buradaki hassasiyetinin temelinde yatan şey Kur'an'a karıştırma korkusu. O ilk nesil, Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen o pak nesil belki bunu yapmayabilirdi. Ama o gün unutmayın, Medine'ye dışarıdan insanlar geliyordu. Yemen'den geliyordu, Şam'dan geliyordu, Bahreyn'den geliyordu, Necran'dan geliyordu, Mısır'dan geliyordu. Birçok coğrafyadan fert bazında ya da kabileler bazında Efendimiz aleyhissalatü vesselama geliyorlardı. O gelenler o anda o mübarek lisandan çıkacak bir sözü yazıp da onu kavimlerine Allah'ın bir ayeti olarak götürseydiler ortaya ciddi sıkıntılar çıkabilirdi. Dolayısıyla Efendimiz belli bir müddet ona bir yasak koydu. İşin bir de şöyle bir boyutu vardı. Bu insanlar, yani Medine'de Allah Resulü'nün ellerinde yetişen insanlar daha Kur'an'ın ancak üçte ikilik kısmına vakıf olmuşlardı. İçlerinde Kur'an'ı çok iyi bilenler olduğu gibi bu işte uzman olmayıp da kifayet derecesinde bilenler de vardı. Mesela Zeyd bin Sabit, Ubey İbni Kab, Abdullah İbni Mesud ve bunun gibi Hazreti Ali mesela, Kur'an karileri ve hafızları hangi lafzın Kur'an, hangi lafzın hadis olduklarını bir duyuşta anlarlardı. Ama öyleleri vardı ki bunu tefrik edemezlerdi. O kadar Kur'an kültürü oluşmamıştı. Daha Müslümanlığı Bismillah yeni başlamış adamın. Bu insandan kalkıp da Kur'an'ın tamamını hıfzedip neyin Kur'an neyin hadis olduğunu tefrik etmesini beklemek mümkün olmazdı. Allah Resulü de beklemiyordu. Onların belli bir Kur'an kültürünü yakalayabilmeleri için bekliyordu ve o anda da hadis yazımını yasaklıyordu. Şimdi yasaklamayın. Ama belli bir noktaya geldi. Aynen kabir ziyaretlerinin artık tehlike sinyali vermeyeceği bir düzeye çıktı. İnsanlarda belli bir Kur'an kültürü oluştu. Ayetler okunur okunmaz sahabinin büyük bir kısmında bu ayettir, bu hadistir diye bir ayrım oluştu. Efendimiz bunu görür görmez yazın dedi. Yazın dedi. Ve yazmaya, talime, hıfz ve zapt etmeye bizzat Allah Resulü kendi sahabisini teşvik etti. Tirmizi'de okuyoruz bir rivayet. Diyor ki sahabiden birisi, ya Resulallah ağzınızdan o mübarek lisanınızdan çok şeyler duyuyoruz. Ama yaşımız ilerledi, hıfzımız zayıfladı, hepsini muhafaza edemiyoruz. Bize bir yöntem gösterseniz de sizin o kutlu sözleriniz zayi olmasa. Ne dedi Efendimiz aleyhissalatü vesselam? İsta'in bi yeminik. sağından istifade et ya da sağından yardım iste. Bu terkip nedir? Sağ el kaleme, yazıya işaret ettiği için Araplar bunu kullandığı zaman yaz anlamına gelirdi. Yani yaz, hıfzını kitabetinle, elindeki kalem ile kontrol altına al. Burada bir izinden bahsediyoruz, açık bir lafızla. Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçer. Rafi İbni Hadic der ki, ya Resulallah, sizden birçok şey duyuyoruz, yazalım mı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki, uktubu la haraç. Yazın, hiçbir mahsuru yok. Bitmiş. O tehlike geçmiş artık. Sahabe biliyor. Neyin hadis, neyin Kur'an olduğunu biliyor. Gelenlere bunu talim edecek bir seviyeyi yakalamış. Yakaladığı için de Allah Resulü o kutlu sözlerinin ya da sünnetinin zayi olmasını istemiyor. Yazın diyor. Yazma noktasında izin veriyor ve teşvik ediyor. İmam Darimi hemen kitabının başında Allah Resulü'nden şu hadisi aktarır. İlmi yazarak kaydedin. Zayi etmeyin. Çünkü hafıza her şeyi tutmayabilir. Ama yazdığınız o yazılar zayi olmaz. Bitmez, kaybolmaz, yok olmaz. Nesilden nesile taşınır. Onun için yazın. Bunun gibi onlarca rivayeti okuyoruz. Sahabeden hadis konusunda hassas olan iki sahabi var dostlar. Biri o yiğit babanın oğlu, Hattab oğlu Ömer'in oğlu Abdullah, Abdullah İbni Ömer. Biri de Mısır'ın Fatihi Amr İbni As'ın oğlu Abdullah. İki Abdullah. İki Abdullah'ın da hadise karşı müthiş bir ilgisi var. İbni Ömer pek kaydetmez. Abdullah İbni Amr ise kaydederdi hadisleri. Bir gün sahabinin çoğunun olduğu bir mecliste sahabe Abdullah İbni Amr'a karşı çıktı. Dediler ki, ey Abdullah, sen Allah Resulü'nden ne duyuyorsan yazıyorsun. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir beşerdir. Gadaplandığı anlar da olur, sevindiği anlar da olur. Sevinçtekileri yazıyorsun, yazıyorsun. Bari gadaplanınca yazma da sonraki nesillere farklı rivayetler ulaşmaz. İlk bakışta mantıklı bir şey gibi geliyor değil mi insana? Gadaplanınca insan kendini bir an kaybedebilir, farklı şeyler ağzından çıkabilir. Abdullah İbni Amr kalemi yere bıraktı. Yazmayacağım dedi. Ama içinden de hep bir şüphe taşıyor. Acaba yaptığım davranış doğru bir davranış mı, yanlış bir davranış mı? İyisi mi dedi, ben bunu Efendimiz aleyhissalatü vesselama bir sorayım. Yazma derse yazmam, yaz derse yazarım. Vardı Allah Resulü'nün yanına ve bu olayı anlattı. Ya Resulallah, ben ağzınızdan çıkan her şeyi yazıyorum ama arkadaşlarım bana şöyle bir söz söyleyerek beni bundan men ettiler. Yazayım mı, yazmayayım mı? Ne dedi Allah Resulü? Mübarek elini mübarek lisanına götürerek dedi ki, uktub fevellezi biyedihi ma yahrucu minhu İlla hak. Yaz, nefsimi elinde tutan zata yemin olsun ki buradan hakkın dışında başka hiçbir şey çıkmaz. İster gadaplansın, ister sevinsin. Sıradan bir beşerden bahsetmiyoruz. Alemlere sultan olarak gönderilen, rahmet olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyoruz. Hangi halde olursa olsun o dudaklardan, o kurban olduğumuz lisandan hakkın dışında bir şey çıkmazdı. İşte bunu öyle belli ediyordu. Ve yaz diyordu Abdullah İbni Amr'a. O da yazıyordu. Bir ömür yazdı. Tam 1000 hadis yazdığını söyler bize. Tabiinin imamlarından Mücahit. Bir gün oturuyorum dedi Abdullah İbni Amr'ın karşısında. Baktım çuvallar içerisinde getirdi. Yazmış kemiklere, deri parçalarına ne bulmuşsa yazmış, getirdi koydu. Elimi uzattım ki birine süreyim diye. Aman Mücahit ne olur canımı al ama onlara el sürme dedi. Vefat ettiği zaman da o torbaların hepsini Mücahit'e bıraktı. Kim demiş hadisler yazılmamış diye. Hadislerin Allah Resulü tarafından izinle yazıldığı, yazılmadığını iddia edenler bile bu rivayeti kabul ederler. Ama bu rivayeti tevil ederler. Abdullah İbni Amr'ın yazdığı şeyler sadece Efendimiz'den duyduğu bazı zikirler, eskarlar ve evratlarmış diye tevil ederler. Abdullah'ın başka işi yok. Sadece eskarı mı yazsın? Eskarı yazmazlardı onlar, okurlardı. Allah Resulü'nün sabah akşam mübarek lisanından düşürmediği eskar sahabenin de lisanındaydı. Yazmaya ihtiyaçları yoktu ki. Neyi yazarlardı? Hafızalarında tutmakta zorlandıkları şeyleri. Mesela ceza hukukuna ait bazı sözler. Özellikle valilerini gönderirken diyete ve kısasa ait, zekata ve feraize ait, mirasa ait hukukları Allah Resulü birer vesika halinde yazar, elçi olarak gönderdiği sahabisinin eline verirdi. Al bunları, unutma gittiğin yerde bunlarla hükmet diye. Hazreti Ali'nin böyle yazarak çuvallar dolusu hadisi o günden tedvin ettiğini söyler ulema. Ve onlar daha sonra Hazreti Hüseyin'in sonra da Zeynel İbnül Abidin'in tarihi ile hadis tedvinine kadar ulaşınca bu üç insanın bulunduğu silsileyi hadis uleması Silsiletul Zehebiyye diye kabul ederek ayrı bir önem ve yer verdi Ehl-i Beyt kanalıyla gelen o hadislere. 1000'in üzerinde hadis. Hazreti Ali'nin de yazdığı var dostlar. Onun için bu tarz meselelerde konuşunca hiç değilse tarafsız ya da taraflı olsa bile karşı tarafında fikirlerini yansıtacak birkaç esere müracaat etmek zorundayız. Ta ki hakka, hakikate doğru bir biçimde ulaşabilir. Dolayısıyla hadisler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminden itibaren yazıldı. Bunu bir kere böyle bilelim. Burada şöyle bir mevzu da var. Genelde hadise karşı konuşan insanlar şunu derler. Hadisler lafzen değil manen rivayet edilmiştir. Yani bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek lisanından çıkan kelimeler muhafaza edilmemiş, o kelimelerin eş anlamlı olan kelimeleri söylenmiştir. Bu doğru mudur? Evet doğrudur. Bir anda karşı çıkmanın bir alemi yok. Doğrudur. Ve bütün hadis usulü kitapları hadis rivayetlerini irdelerken manen rivayeti de caiz olarak görürler. Nasıl lafızla rivayet caiz ise o lafzın yakını olan kelimelerini kullanarak manasını da rivayet etmeyi caiz olarak görürler. Ama burada şöyle bir önemli nokta var. Altını çizmemiz gereken. Manen rivayet şu değil dostlar. Ak kara gösterilmez. Söylenen bir mesajın tamamen aksi söylenmez. Bir ya da iki kelime orada oynar. O bir ya da iki kelime de kesinlikle metnin mesajının tamamına etki edecek bir düzeyde değildir. Mesela bize mütevatir derecesinde ulaşan bir hadis. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kutub-ı Sitte'nin tamamında farklı farklı varyantlarla bize gelen o meşhur hadis. Kim benim adıma kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. 20'nin üzerinde farklı varyant vardır bu hadis. Peki bu 20 taneyi ya da daha fazlasını alt alta dizip okuduğumuz zaman buradaki mesajın aksine bir şeyle mi karşılaşırız? Hayır. Hiçbir hadis varyantı şunu demez mesela. Kim benim adıma kasten yalan söylerse haşa cennete gidecektir demez. Tam birebir aksini söylemez. Ne söyler? Biri kasteni söylemez. Biri cehennemin yerine nar der. Biri oradaki ifadenin biraz farklısını söyler. Ama hepsi de aynı mesaja, aynı hedefe, aynı menzile işaret eder. Anlaşılsın diye bir örnek vereyim. Ubeyd İbni Umeyr, Abdullah İbni Ömer'in yanında şu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, münafığın durumu iki sürü arasında gidip gelen bir koyuna benzer. Öyle değil midir? Nifak ehli bir haktadır bir batılda. Gider gelir ta ki ondan da bir şey koparayım ondan da. Allah Resulü de bunu karşıdaki muhataplara duyurma adına böyle bir cümlede formüle etmiştir. Ubeyd İbni Umeyr bu hadisi rivayet eder etmez Abdullah İbni Ömer ayağa kalktı. Hayır dedi, dur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadiste o kelimeyi kullanmadı. Onun yerine şunu kullandı. Nedir fark? Er-Rabidah. İki ara arası. Er-Rabidah. Bunun yerine İbn Ömer der ki Efendimiz El-A'irah kullandı. El-A'irah ile Er-Rabidah arasında sözlük anlamı itibariyle de hiçbir fark yoktur. İkisi de iki dere arası demektir. Ama öyle bir hassasiyet var ki aynı manada olsa dahi yine de birebir lafzın yerine oturmasına mücadele veriyor sahabiler. Diyelim ki Abdullah İbni Ömer orada olmasaydı, Ubeyd İbni Umeyr de bu rivayeti söyleseydi. Ne değişirdi? Hiçbir şey. Anlam yine aynı anlam. Mesaj yine aynı mesaj. Sadece bir kelime farkla bize gelecekti. Dolayısıyla bu varyant farklarının sebeplerinden bir tanesi budur. Bir hadisin birkaç kelime farkıyla bize intikal etmesinin sebeplerinden bir tanesi budur. Ya bir diğeri nedir? Bir diğeri de dostlar Allah Resulü'nün bizzat kendisidir. O da bir beşerdi. O da hadiselere karşı konuşurdu. O da hadiseler olunca bir şeyler söylerdi. Bazen söylerken o söylemiş olduğu hadisin biraz daha farklısını söyleyebilirdi. Bu bizim için bir müşkilatlı durum değil, bir rahmettir aslında. Düşünün, aynı mesajın farklı varyantlarla bize ulaştığını, bize geldiği zaman o bize bir zenginlik katar. Bize bir ihtilaf ya da tefrika katmaz. Aslında mesajı anlayabilmemiz için bizim zihin dünyalarımıza yepyeni ufuklar açar. Bundan dolayı işte dostlar, sahabe ve tabiin, hatta ondan sonraki nesiller, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis naklettikleri zaman kal ev keme kal derlerdi. Ya böyle dedi ya da buna yakın bir şey söyledi. İşte o zihniyet yine anlamıyor bunu. Ev keme kal ifadesinin altını o kafasındaki kurtlu düşüncelerle doldurmaya çalışıyor ve diyor ki sahabi efendilerimiz ya da ondan sonra gelen nesil Efendimiz'den duyduğu lafızları muhafaza etmedikleri için o anda ne kalmışsa akıllarında onu söylemişlerdir. Onun için de ev keme kal demişlerdir. Allah'tan kork ya. Bu söz nasıl söylenir? Hiç mi sen açıp okumadın o insanların hassasiyetlerini? Söyledim, bir daha tekrar edeyim. Tabiinin o büyük imamlarından Abdurrahman bin Ebi Leyla, ben diyor bir mecliste Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş 120 sahabenin olduğuna şahit oldum. Bir meclis düşünün. Bir cami düşünün, bir mescit düşünün ve o gün orada olan insanların içerisinden 120 insanın Peygamber aleyhissalatü vesselamın ellerinde yetişmiş o ilk pak nesilden olduğunu düşünün. Abdurrahman bin Ebi Leyla bu yönüyle de tabiinin üstadlarından sayılır. En fazla sahabi görmüş tabiindir. O meclise biri gelip dışarıdan Efendimiz'e ait bir hadis sordukları zaman o 120 insan hepsi birbirlerinin gözlerine bakarlardı. Adam dakikalarca beklerdi. Biri çıksın da o sormuş olduğu sorunun cevabını versin diye. Ama hepsi birbirinin gözüne bakardı. Sonra biri kalkardı ayağa, dişlerini sıkardı, düğmelerini açardı, ter boşalırdı alnından. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde biz zannederdik ki orada nefsini Allah'a teslim edecek. Böyle bir hassasiyet. Ve sonra o hadisi söylerdi. O 120 insanından ayağa kalkan insan kurban insandı. Kendini kurban etmişti yani. Onun için Abdullah İbni Mesud o ilim meclislerinin üstadı, Kufe ekolünün önderi bir hadis rivayet ettiği zaman biraz önce söylediğim ruh halini en üst düzeyde yaşardı. Nefes burasında tıkanırdı, gider gelirdi. Ne yapacağını şaşırırdı. Kendini rahatlatmak için her imkanı kullanır. Sonra Allah Resulü'nden intikal eden o sözü söyler. En sonunda da derdi ki ev dune zalik, ev fevke zalik. اَوْ مِنْ قَر۪يبًا ذَٰلِكَ اَوْ شَب۪يهًا مِنْ ذَٰلِكَ Bu cümleyi de söylerdi. Ne demek bu cümle biliyor musunuz? Birebir tercüme etmeyeyim de anlaşılmaz. Şöyle bir avami lisanla söyleyeyim. Üç aşağı beş yukarı Allah Resulü şöyle dedi. Peki gerçekten İbni Mesud 3 aşağı 5 yukarı mı demişti? Hayır. Az rivayet etmişti ama öz rivayet etmişti. Tek bir kelimesine dahi zarar getirmemişti. Ama söylerken öyle bir hassasiyet ile söylemişti ki, bana gelsin eğer bir gölge varsa efendime ulaşmasın diye bu cümleyi de sonuna eklemişti. Dolayısıyla manen rivayette bile sahabe ve sonraki nesil böyle bir hassasiyetin içerisindeydi. Kaldı ki hadis alimleri manen rivayet edebilmek için de 3 tane kapı gibi şart koşarlar. 1- Ravinin hadis lafızlarının inceliklerine vakıf olması. 2- Lafzi farklılaşmanın derecelerini iyice bilmesi. 3- ise lafızların verdikleri farklı manaları anlamada uzman olması. 3'ü de aslında son tahlilde Arap diline ulaşan bir şartlardı. Öyle bilecek ki dili, orada kullandığı herhangi bir kelimeyi manayı tamamen etkileyecek bir boyuta çıkarmayacak şartıyla. Söyleyecek ama hiçbir şey değişmeyecek. Biraz önce verdiğim örnekleri hatırlayın. Dolayısıyla dostlar, Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişen bu nesil işte böyle sünnetin lafsi boyutunu muhafaza ettiler. Yazdılar, yazmakla da kalmadılar. Birbirleri arasında daha Efendimiz hayattayken, sonrasındaki gelişmeleri bir dahaki derslere bırakacağım. Daha Efendimiz hayattayken birbirleri ile talim ettiler. Mesela Enes bin Malik diyor ki, biz ondan bir söz işitir, sonra oturur, onu aramızda saatlerce müzakere ederdik. Ne dedi? Ne demek istedi? Kastı neydi? Manası neydi diye sahabi onun üzerinde kafa yorardı. Dolayısıyla hiç kimse Efendimiz döneminde lafzın hıfzına ve zaptına dair herhangi bir şüphe ileriye süremez, sürse dahi havada kalır. O dönem bir seçilmiş insanların dönemiydi. Allah Resulü de o dönemdeki insanları böyle bir iş için seçmişti. Düşünsenize, Kur'an usve-i hasene diyecek, en güzel model diyecek, sonra o modelden sudur olacak her türlü şeyi şüphelere mahkum edecek. Var mı böyle bir şey? Bu Kur'an'ın ruhuna aykırı değil mi? Kur'an eğer model olarak bize Allah Resulü'nü takdim etmişse ki, o en güzel modeldi, en güzel numuneydi, en ideal tipti, en güzel prototipti bizim önümüzde. O halde ondan sudur eden her şeyde o güzelin hatırına hıfz ve zapt altına alınmıştı. Bu sadece işin lafsi boyutu. İnşallah önümüzdeki ders Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini anlatabilmek için, sahabeye bunu öğretebilmek için mana ve maksat yönündeki vermiş olduğu mücadeleye, çabaya değineceğiz. Rabbim konuştuklarımızdan önce beni, sonra siz muhatapları nasiplendirsin. Söylediğimiz sözler kaybolup giden sözler olmasın. Hayatlarımıza yansısın. Hayatlarımızda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini diriltecek bir hale dönüşsün inşallah. Ve ahir davane enilhamdülillahi rabbil alemin.